आयुर्वेद के ग्रंथों में कान में पीप बहने की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, जिनमें से यह एक प्रभावी और सरल फार्मूलेशन है। इसके बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूलेशन का प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि मुख्यतः इस फार्मूलेशन में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के नाम पर आधारित होते हैं, स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, नीम की पत्ती, चिरायता की पत्ती, सहदेवी की पत्ती, आग की पत्ती, सेंधानोन पानी में पीस के रस निकाल के कान में छोड़ें तो कान का बहना बंद हो, पीड़ा सब दूर हो और सब कुछ सही हो। इस फॉर्मूलेशन के बारे में जानकारी अगले भाग में है।